ساکت و خسته، درای کاملا بسته، چرا از هر طرف میرم، مسیرم رو به بوم بسته، دیگه هیچ اعتباری به نگاه مهربونت نیست، من ازت عاشقی خواستم ولی انگار تو خونت نیست، چه روزایی که از دست رفت، چه شبایی نخوابیدم، تو بغض تلخ بیداری فقط خوابت را شبایی نخوابیدم، تو بغض تلخ بیداری